وجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مسلمان خالد أشلريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان في بلاد مزدا حج أحكم لردن برأس في لدن، وحجنين أحكم لردا أقرشي بزنين اعتماد مز أولا الله تبارك وتعالى نين كتابي دا، وندن سنقر جنابي رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة مباركة لردا در ولا ألسدا، لكن فقهالر بعض لردا بر شيء أرى لردا بر أسخلاف لروار، bazıları bir şeyini sünnet diyorlar, daha birileri vacip diyorlar, daha birileri farz diyorlar. Bu ehemmiyeti yok şey. Çünkü hilafat fukaha İslam'ın aralarında var. Bazı hilafatlar bunun dinimiz mi sahihliği için onun ehemmiyeti yok. Ama bir şey var. Hilafat daha anva, her nev oluyor. Bazı hilafatlar var ki bu zararı var. Zararı var. Ona amel yapmasa nüksan oluyor, günah oluyor. Bazı hilafatlar var ki bir şey yapmasa bir şey olmaz. Her bir fukahalarının bir sözleri var. مثلا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك احاديث شريف لرنده ديور لركي نماز خصوص انده، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني نماز يبنجزلر beni koruyorsunlar, nesil namaz yaparım, böyle namaz yapayım kızlar. Yücelab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri. Zeyd. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanlarından bu zamana kadar 1400 yıldan ziyade aşmış. Biz görmedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesil namaz yaptılar. Bu fukahada ihtiyacımız var. Ulemalarının sözleri de ihtiyacımız var. Fukahalarının, ulemalarının fetvaları da, kütümleri de bunu okumak da ihtiyacımız var. Bunu görmek, okumak, bunu bilmek ihtiyacımız var. Fukahalar ne diyorlar? Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazları da kollarını hadis-i şerifte varit olgan bu iki, bunu menkibey diyor Arapçası da, menkibey hadis-i şerifte. يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ اِلَى حَدْ وَمَنْكِبَيْنِ Yani iki kolini kotarar idiler, bu menkibeyni mukabelesine kadar. Fukahalar ne diyorlar bunda? Fukahalar, İmam Ebu Hanife rahimahullah şart koymuşlar, kolini kotarken de kulağına yetsin. İmam Malik, İmam Şafii bunu şart yapmışlar. Böyle kotarsa öldü. İmam Ahmed ibn Hanbel rahimahullah bunlar diyorlar bu edkaret, kokrak. Böyle yapsa öldü. Bu hilafatlar günahı yok. Böyle yapsa da böyle yapsa da hepsi olur. Daha bir mesele var. Ulemalarımız ne? Fukahalarımızın arasında hilaflik muamelelerdir. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz yapmış zamanlarında Sure-i Fatiha'yı okuduğundan sonra amin diyor idiler. Ve Cenab-ı sahabe-i kiramlar hemenleri beraber amin diyor idiler. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi mübarekleri böyle dedi. Avazdan, aminin avazdan, balen, uzun, amin diyor. Buyurun. Bunun İmam Ebu Hanife rahimahullah ra'yileri de aminni sukut kalbi de dese olur. Bu da ehemmiyet yok. Aminni balen dese o afzal. Balen avazı balen dese o mesela böyle dese. Böyle dese o da olur. Namazı fasit olmaz. Bunu sütü de yapsa namaz fasit olmaz. Bunu sütü de yapsa namaz fasit olmaz. Olur. Ahmiyet yok. Lakin bazı şeyler var. Bazı hilafatlar var. Bunu Cenab-ı Resulullah'ın mübareklerini, sünnet-i mübarekleri de, kavulleri de, sözleri de, talimatları de beraber yapmasa bu günah oluyor. Bu günah yok. Bunda fukahalarını soruda karamak lüzumu yok. İmam Ebu Hanife rahimahullah ne demişler? İmam Şafii rahimahullah ne demişler? İmam Ahmed ibn Hanbel ne demişler? İmam Malik rahimahullah ne demişler? Burada karamak lüzumu yok. Cenab-ı Resulullah'ın demekleri de karamak. Buna amel yapmak. Buna amel yapmasa günah olur. Çünkü biz kimli ümmetimiz? Cenab-ı Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetimiz. Böyle mi? Hemimiz Resulullah'ın ümmetlerimiz. Böyle mi efendim? Bir kimse var mı İmam Ebu Hanife'nin ümmeti mendiyse? Yok. Bir kimse var mı İmam Şafii'nin ümmeti mendiyse? Var mı? Yok. Hemimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetlerimiz. Bu zaman Cenab-ı Resulullah'ın fetvaları da amel yapışımız lazım. Bu cümleden, Sure-i Fatiha'nın namazda okumak. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, La salate limen lem yakra bi Fatiha'til kitab. Hocalarımız varlar mı? Hocalar varlar mı? Hocalarını ben isterim. Onlar düşünüyorlar benim sözümü. Hoca olmasa düşünmüyor. Bu Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözleri. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي نماز نماز أولمس سورة الفاتحة وقمسة نماز إذا ونماز نماز أولمس ونماز نماز أولمس burada fukahalarını, kavları da, fatvaları da karamak lüzumu yok. Ahlaflar, İmam Ebu Hanife'nin rayları da muvaffak olmamış. Kardeşlerimiz diyorlar ki, biz Hanefimiz, Sure-i Fatiha'yı okumak yok. Bu kavl batıl kavldır. Hata kavldır. Sahih değil. Çünkü ne uçur? Ne için batıl olur? Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetleriyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazın namaz olmaz. Fatiha'yı okumasan diyorlar. Fatiha'yı okumasan namazında namazın namaz olmuyor diyorlar. O zaman biz Cenab-ı Resulullah'ın sünnet-i mübareklerine amel yapmakımız lazım. Sure-i Fatiha'yı okumakımız lazım. Bu namazımızı sahih etmişimiz lazım. Salman el-Farisi radıyallahu anh. Bilirsizler Salman el-Farisi radıyallahu anh. Ashab-ı kiramlarının birileri. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan sonra diler. Ebu Hureyre radıyallahu anh, o zat-ı mübareknin namları Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Ebu Hureyre o zatının lakabları. Salman el-Farisi Ebu Hureyre'den sonra diler, ya Ebu Hureyre, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e diyor, فَإِذَا قَرَأَتَ فَإِذَا قُرْأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْزِدُوا Kur'an'ı bir okusa, başkalar işitse, onda sakit olmak, bunu işitmek lazım diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, لَا صَلَاةَ مَنْ لِمَنْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Cenab-ı Allah diyor ki, bir Kur'an okusa, başka kimseler buna kulak salsın. Bir şey demesin. Kulak salsın, işitsin. Cenab-ı Resulullah diyorlar ki namazın namaz olmaz eğer Fatiha'yı okumasın. Nesil bu hadis, bu ayet ile nesil tevafuk oluyor. Salman el-Farisi soruyor Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre radıyallahu anh, sahabi kiramlarının ulemalarından, fukahalarından 7000 hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hepsi eylemiş Ebu Hureyre radıyallahu anh. 7000. Bizler her birlerimiz 100 hadis ya biliyoruz ya biliyoruz. 100 hadis. Cenab-ı Ebu Hureyre 7000 hadis hepsiyle. Ulemanın fukahalarından, sahabe-i kiramın. Dediler Salman el-Farisi radıyallahu anh. İkra' binefsike ya Farisi. Ey, öz halinde, öz kalbinde oku. Oku, Sure-i Fatiha'yı okumak vacip, lazım namazda. Okumasan namazın namaz olmaz diyorlar. Ebu Hureyre diyorlar. Ebu Hureyre böyle dediyse, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazın namaz olmuyor deseler Fatiha'yı okumasa. Ahnaflar diyorlar ki biz Hanefimiz, Fatiha'yı okumak bizde yok. Bu fatva sahih olur mu? Bu fatva batıl. Bu fatva batıl. Bu fatvanın kıymeti yok. Bahası yok. Sure-i Fatiha'yı kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz, İslam kardeşlerimiz, Sure-i Fatiha'yı okumuşumuz her birimizde lazım. Her bir rekaatta lazım. Ben imamın arkasında ben imamda iktida ettim. İmam zaten Sure-i Fatiha'yı okulur. Ben okumam. Onun kıraati benim kıraatim olur. Bununki kafi olur. Demek hatadır. Cenab-ı İmam Ebu Hanife, İmamımız bende Hanefi mi? Lakin beni Hanefili kim? Bu kardeşlerimle Hanefili ki ile bir az farkımız var. Farkı nedir? من آية حديث تأمل يا مريم وشخ أحناف قريدة شلنميز مسائل فتوى أحناف حنفي فتوى لذي عمل يا مريم فرقميز بردة من حنفينا لي فتوى سيدة قرآن كريم حديث رسول الله ذا برابر إتسا موفق إتسا عند عمل يا مريم ولا أشرف على الرأس والعين باش بستنده برابر كلمة موافق هو المساء أني تشلل هنا عمل يقرر فرق نسبو بزن ما ياسك يا فيوريس يتي ياشدن سنرى بزلردة نماز أقومشني تعليم يقشني زدقى جناب رسول الله واجب اتمشلس فرس طريقة ديول لكن تعليم طريقة زدقى مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع مروا أبناءكم جوجك للإنجزني يتي اشتكر كان زمانين ذا ونا نماز بوير انجزران يتي اشتكر سا نماز بوير انجزران وني اشتكر سا نماز قمسا وني أورين لر واضربوهم عليها لعشر واندكر سا نماز قمسا أورين لر ديور لر وفرقوا بينهم في المضاجع وإن ذكرغاندان سورا وإن برت ذكرغاندان سورا وني ياستق يا ياتمش جايني ياسو يرني باشقا يابينلار اوغول اركك قز بلا برابر ياتماسون اگرچه قريداش اول سدا قريداش اول سدا برابر ياتماسون اركك ارككليكي قزنين قنجيكي وار هر بيرسي الاهيده ياتا وإن ذكرغاندان سورا مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع يعني عرس انت تفرقية تنقلر وندن سنرى وند كرمشتن سنرى تفرقية تنقلر إركاقلار على هداياتسن قزلار على هداياتسن و زماندن يدي يشتى كرمشمزدن سنرى وند كرمشمزدن سنرى وشبك حال ده قدر بزلار الحمد لله هممز رمز قريبس الحمد لله جناب الله يا حمد ورسول شكر ورسول جناب الله تنصر يرس جناب الله بزي نمازمزني حمامزني قبول اتسن لكن بو نمازني قبول اولوشيه بر سبب وار بر سبب اساسي محكم سبب وار بو سبب ندر هر بر ركعت نمازمزن سوره فاتحاني اقوم اقومز من حنفيما من سوره فاتحاني اقومز İmam Sure-i Fatiha'yı okurur, o kifaya yapıyor. Demek hata sözdür. İmam Ebu Hanife rahimahullah bu söz ne diyor bana? İmam Ebu Hanife'nin sözleri demek değil. İmam Ebu Hanife'nin sözleri Fikh-i Ekber kitapları da, Fikh-i Absat kitapları da, Hidaye-i Şerif, Huzur, Ahnaflerinin Fikh mezhebi talimatı da هداية ديمك بر كتاب وار بالممسلل كردين جزلر مي وني أخودين جزلر مي أخومدين جزلر مي بالميرون وهداية ديور لر إذا قلت قولا فاعرضوه على الكتاب والسنة فإذا وافقهما فخذوه وإذا لم يوافقهما فاتركوا قولي واضربوا به عرض الحائط وإمام أبي حنيفة مبارك سجري من هر بر شيني هر بر سوزني سويدسم بني سوزمني كتاب الله وسنة رسول الله برابر وني شيء اتغلق متوازن ميزانة قويب وني توازن اتغلق آية كريمة سنة مباركة موافق كلسة وني اشلن كزلر وني عمل يبن كزلر موافق كلمسة و زمان وني تشلن كزلر و امام ابي حنيفه ني امام مزنين سوزري ونا اول يا فيشمز راسي امام مز حنفينا لن امامي حنفيلر بو سوزدا امامينين سوزدا عمل يخصا حنفيلكتن چخير بالميور حنفيلكتن چخير اوزي بالميور بو سوز اذا قلت قولا فاعرضوه على الكتاب والسنه إذا قلت قولا وإمام أبي حنيفة نقصد لدي بنس برسوزني سويلسا beni bu sözümle kitabullah ve sünnet-i Resulullah'a da beraber tarazuya koyun, mizan. Beraber gelirsen bu şunan günü amel yapın. Beraber gelmezse onu taşırın. Onu taşırın biz amel yapamayız. Sure-i Fatiha'nın imamının arkasında durgan ma'mum halklar Sure-i Fatiha'nı okumuyor demek fatva kitabullah ve sünnet-i Resulullah'da beraber gelmez. Beraber gelmezse o zaman o fatvanı taşırmak lazım. O zaman o fatvanı taşırmak lazım, bunda amel yapmak lazım değil. Amel yapsa namazı batıl oluyor. Çünkü Sure-i Fatiha'yı okumuyor, Cenab-ı Resulullah diyorlar ki, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Okuyoruz. Ulemalar, hocalar ayağına baktılar. Hocalar bilmiştir. Bu mesuliyet hocaların ne mesuliyeti? Alimlerin, ulemaların ne mesuliyeti? قالوا بالكم تراها بيصير فيها شوية شوشرة من مسلمان كليك ديني دان اسلامي دان يولي دان سوى ديارين كتاب الله سنة رسول الله دان سوى ديارين برمز علمكتن سنقرا وعلقنين قبرستان دا قبر دا قويمكتن سنقرا منكر ونكير كليور منكر ونكير İçtin mi münkar-ı nakirini? Münkar-ı nakir geliyorlar. Ondan söylüyorlar. Men rabbuka, ma dinuka, ma nebiyuka. Men rabbuka, ma dinuka, ma nebiyuka diyorlar. Men imamuka diyorlar mı? Sen kimli mezhebide erdin diyorlar mı? Münkar-ı nakir. Yok demiyorlar. Demiyorlar. Seni imamın kim? Sen kimli mezhebide erdin? Diyorlar mı münkar-ı nakir? Demiyorlar. Men rabbuka ma dinuka ma nebiyuka diyorlar. Bas. Men rabbuka senin Rabbin kim? Ma dinuka senin dinin ne? Ne dinin var? Dinimiz İslam. Elhamdülillah. Men nebiyuka senin nebiyin kim? Nebiyimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bas bu üç sual var. Bundan başka sual yok. Sen kim ne mezhebide erdin? Demiyorlar. Çünkü mezhebinin kıymeti yok. İslam dininde mezhebinin kıymeti yok. Mezhep çok, dört mezhep değil. Ming mezhep var. Ming mezhep var. İmam Bukhari, rahimahullah, sahibu sahih. Bu kişinin yolları mezhep değil mi? İmam Müslim, hadislerinin kitabı cemli yapırlar. Sahih-i Müslim diyorlar. Sahih-i Bukhari diyorlar. Bunlar mezhep değil mi? İmam İbn-i Kesir, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, müfessiri, bunu yolun mezhep değil mi? İmam el-Kurtubi, tefsiri Kur'an'ın müfessiri, bu mezhep değil mi? Mezhep çok. Bu dört mezhebini bazı siyaset için hükümet etmiş zaman hükümetlerinde vaktinde. Söz çok, fatva çok, kap çok olgandan sonra bu dört tane ihtiyar etmişler. Eğer ayet-i hadiste muvaffak gelse, ayet-i hadiste muvaffak gelmese, İttiba etmek yok. Ayet-i hadiste muvaffak gelmese ittiba etmek yok. Bunu bilmişimiz lazım. Kardeşlerim, Müslüman kardeşler, imani kardeşler, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kardeşlerim, hac yapıyoruz, umre yapıyoruz, namaz yapıyoruz, roze tutuyoruz, zekat veriyoruz. Bu hemmesi ayet-i hadiste muvaffak olsa, mesele fetva-i Resulullah'ın fetvalinde muvaffak gelirse, hepsi kabul oluyor. Muvaffak gelmese hiçbir tosi kabul olmaz. Hiçbirisi kabul olmaz. Namaz da kabul olmuyor. Ruhsa da namaz makbul olmuyor. Haccu umre de kabul olmuyor. El haccül mebrur leyse lehu cezaun illel cennet. Haccül mebrurun cezası cennettir. Diyorlar Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haccül mebrurun cezası cennet. Bunun şartı var. Şartı ayet-i hadiste beraber muvaffak edilmiş. Muvaffak edilmiş. Fetvalarda ulemalarının, fukahalarının fatvaları da karamak yok. Ayet-i hadiste karamak. Cenab-ı Allah tebareke ve teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, El-Haccu eşhurun ma'lumat. El-Haccu eşhurun ma'lumat. Femen farada fihinnel hacca fela refese ولا فسوق ولا جدال في الحج في الحج وني ما نسي جناب الله نين سوزي بقرآن الكريم نين آية الكريمة سي الحج أشهر معلومات حج إكي آي تقسكن ونين آي شوال آيين برنشي كنسيدان Zilhicce ayının 9.'si kadar. 2 ay 9 gün. Şevval 1 ay, Zilkade 1 ay, 9 gün Zilhicce'den tutar. 9. günü Arafa günüdür. Arafa günüdür. Yevmul Hacc'il Ekber. Arafa'da tutamış, hacc yapmış, lebbek edilmiş, onu Hacc-i Ekber hadis-i şerifte sabit olmuş. Bazı cemaatler, kardeşlerimiz diyorlar, Hacc-i Ekber eğer Hacc Arafa günü, Cuma günü olsa Hacc-i Ekber oluyor. Olmasa olmuyor diyorlar. Diye de geldi bu fatva. Kim diyor bunu? Kim diyor bunu? İmam Ali Hanife diyor mu? Yok. İmam Malik diyor mu? Yok. İmam Şafii diyor mu? Yok. İmam Ahmed bin Hanbel diyor mu? Yok. İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam İbn Kesir, İmam el-Kurtubi diyorlar mı? Yok. Kim diyor? Bir kimse demiş. Cuma günü hac gelse, Hacc-i Ekber oluyor, 70 hacının sevabını tapıyorlar. Bak, kalem farik. Kalem farik, la esasa lak. İza ca'a el-Hacc, İza ca'a el-Hacc, Arafa yevmel Cuma, يكون هو حج الأكبر له ثواب وحسنات 70 حجة من قال هذا؟ ما فيش حج الأكبر ده المراد عرفة ده تختمر حج الأصغر وفك حج ده المراد عمره يفك عمره يفك وفك حج خصوصا في رمضان رمضان آيين ده بركنس عمره يفسى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديور لار العمرة في رمضان تعدل الحجة أو قال حجة معي بركنس رمضان شريف أين عمرة يفسد يا عمرة حجنين سوابية برابر قليل سوابني تطير يا من كريم برابر حج يفنقر سوابني تطير جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم برابر حج يفنق عمرة يفنق سوابني تطير رمضان شريف بركنس عمرة يفسد مو حج أصغرته Hacc-i Ekber, Arafa kunisi, Arafa'da durmak, lebbeyk Allahümme lebbeyk demek, o Hacc-i Ekber'dir. Cuma kuni, Cuma ertesi kuni, pazar kuni, salı kuni, çarşamba kuni, farkı yok. Farkı yok. Arafa, Hacc-i Ekber, halas. Cuma kuni ki Hacc-i Ekber gelse, Hacc-i Ekber buluyor, 70 haccinin sevabını tapıyor, bu bunun kıymeti yok. Kıymeti yok mu sizde? Bunu taşlamak lazım. Bunu taşlamak lazım. Daha biraz akideden söyleyeyim. Umre yaptınız lan elhamdülillah. Hamileriniz. Allah kabul etsin. İnşallah hacda yapıyorsunuz lan. İnşallah. İnşallah. Ümidim var Cenab-ı Allah'tan söylüyorum. Hamimizin, hacimizin Allah kabul etsin. Amin. Bir şey var. İhramda kirmiş zamanımızda lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk دريرس لبيك لا شريك لك لبيك. من يمعني سير ندر لبيك اللهم لبيك يا رب لبيك سلمان شكر سنني شكرني evini hac yapmak için, evini ziyareti için, evini tavafı için sen beni çekirdin, hala beyt, hala geldim. Ben geldim, hala. Geldim, hac yapmak için geldim. Umre yapmak için geldim. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. La şerike. Senin şerikin yok. Senin vezirin yok. Senin yardımcın yok. Senin balan, oğlun, çocuğun, hatunun yok.